בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות חדש הלכה א'. אסור לאכול תבואה חדשה עד הנפת העומר שהוא מתיר חדש. קיית בדברי רבנו שהמאכל צריך להיות מאכל אחר שנתברר. וברור המאכלים הוא על ידי אמונה. ואמונה נשלם על ידי שמוציאים לדיבור מבחינת גלות מצרים ממצר הגרון. וזה נעשה על ידי התענית, שעל ידו מדבקין אחורי הקדושה. כי התענית היא בחינת אחוריים, שחוזרים בכל פעם אל ההתחלה, כמו שכותבין שם הוויה באחוריים יודקה וכו', שחוזר בכל פעם אל האות הראשונה, כמו כן התענית עיין שם. כי כל ההתחלות קשות, כי בהתחלה יוצאים מהיפוך אל היפוך, ואחר כך בכל פעם מקבלים כוח מן ההתחלה וכו'. עיין שם מטב במאמר ויסב אלוקים. והנה, ברור המאכלים ולבררה מן מאכל בהמה למאכל אדם. כמובן בדברי רבנו נורי יאיר, שיש מאכלים שעדיין לא נתבררו למאכל אדם, ומזיקים מאוד לאדם. ועל כן, באכילת ישראל כמה מצוות תלויים בהם, הכל כדי לבררה ממאכל בהמה כנל. ובפרט בפת שתלויים בו כמה וכמה מצוות, כמו שאמרו אבותינו זה על 10 מצוות תלויים בפת. כי כמו שבגשמי אנו רואים בחוש, שהתבואה מתבררת בבירור אחר בירור. וכל הבירורים הם שתצא ממאכל בהמה למאכל אדם, כי בתחילה התבואה הוא רק עשב ושחת, שהוא מאכל בהמה. ואחר כך מתגדל יותר עד שנראה במאכל אדם, דהיינו גרעיני התבואה. אך עדיין הפסולת שהוא מוץ ותבן, שמאכל בהמה חופה עליהם, וצריך לבררה על ידי מריחה ודישה. ואחר כך צריך תחינה ולנפות. וכל אלו התיקונים כולם בשביל לבררה ממאכל בהמה למאכל אדם. כמו כן 10 מצוות תלויות בפת כדי לברר ברוחניות ממאכל בהמה לבחינת מאכל אדם. ועל כן אסור לאכול תבואה חדשה עד הקרבת העומר. כי צריך לתקנה ולבררה מקודם ממאכל בהמה כנל. והתיקון הוא על ידי העומר. כי העומר הוא בא מן שעורים שמאכל בהמה. ועושין מהם די כקורבן. וזה ידוע שכל הקורבנות הם להכניע הכוח הבהמיות ולהעלות מבחינת בהמה לבחינת אדם. ועל כן על ידי העומר שבא מן שעורים דייקה שמאכל בהמה ועושים ממאכל בהמה קורבן שהוא בחינת אדם כידוע, על ידי זה מכניעין כוח הבהמיות ועל ידי זה נתבררין כל התבואות ממאכל בהמה למאכל אדם. כי נכנע כוח הבהמיות ונתברר ונתעלה לבחינת אדם על ידי הקרבת עומר שעורים שעושים ממאכל בהמה קורבן כנל. ועל כן נקרא כל המצוות של העומר בשם הנפת העומר, כמו שכתוב, ועשיתם ביום הנפחם את העומר וכו'. כי הוא בחינת הנפה, שמניפין ומרימין אותו ומעלין אותו למעלה ממדרגתו כנל, ממאכל בהמה למאכל אדם שהוא בחינת קורבן כנל. וזה נעשה על ידי הענפה בעצמה, כי הבירור המאכלים הוא על ידי אמונה, והענפה הוא בחינת אמונה. כי הענפה הוא מוליך ומביא למי שארבע רוחות העולם שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. נמצא שהענפה הוא בחינת אמונה שמאמין שכללות כל השש קצוות העולם, הכל מאיתו ידבח, ומשעבד הכל השם ידבח. ועל ידי זה בעצמו מברר ומעלה מבחינת בהמה לבחינת מאכל אדם, שזהו בחינת הנפת עומר שעורים כנל. וזה נעשה ביום ראשון של הספירה, כי יום ראשון של הספירה הוא בחינת התחלה, כי אז מתחילים לצאת מהפך אל הפך, ממתת שערי תומה לממתת שערי קדושה, שזה עיקר בחינת יציאת מצרים, ואחר כך מקבלים כוח מזאת ההתחלה הכנל. וזה בחינת ספירת העומר שצריכים לספור הימים שעברו עם היום שעומד בו, כדי לקבל בכל יום כוח מימים הראשונים, לקבל כוח מן ההתחלה שהייתה קשה לצאת מהפך אל הפך. וזה שסופרים היום שלושה ימים, היום ארבעה ימים וכו', ואין אומרים היום יום רביעי לעומר, היום יום שלישי וכו'. כי עיקר מצוות הספירה לחזור ליום ראשון ולימים שקדמו, כדי לקבל כוח מן ההתחלה. ועל כן כוללים כל הימים שעברו, ויום שעומד בו ביחד, ואומרים ארבעה ימים, חמישה ימים, כדי לקבל כוח מן ההתחלה כנ"ל. נמצא שספירת העומר הוא בחינת התדבקות אחורי הקדושה, דהיינו שחוזרים בכל פעם אל ההתחלה כנ"ל, שעל ידי זה יוצאים מגלות מצרים כנ"ל, שעל ידי זה נשלם האמונה, ועל ידי זה הוא ברור המאכלים. ועל כן ביום הראשון מניפין את העומר שהוא בחינת הבירור כנ"ל, וזה נעשה ביום ראשון שהוא ההתחלה, שהוא העיקר. ואחר כך חוזרים בכל פעם אל ההתחלה שהוא בחינת התדבקות אחורי הקדושה, שעל ידי זה נתבררין המאכלים שהוא בחינת ענפת העומר כנ"ל. ועל כן בליל קציר העומר נפלו כמה וכמה אומות. גם מפלת הומון עמולק היה ביום זה שאז תלו אותו. כי אז עיקר הכנעת הסתרא אחרא על ידי כוח ההתחלה שיוצאים מהפך אל הפך כנ"ל.